بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحة، لفظي ترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خاص په نوم د الله امداد غواړو په شروع کولو کې. الرحمن چې رحمان دے، الرحیم چې رحیم دے، الحمد طول صفتنا حمد و ثنا لله خاص الله لردی، رب العالمین چې پالنه کوونکی د ټولو مخلوقاتو دے، الرحمن عام و مهربانی والا دے، الرحیم خاص رحم کولو والا دے، مالک یوم الدین اختیارمند ورځې د بدلې دے، ایاک نعبد خاص تا لرا محکومیت اختیار او منگا. د نعبدو باندې ما ډیر تفصیل کړی دی. ایاک نعبدو خاص تا غلامی کو منگا، خاص تا خبر منو منگا، خاص تا محکوم یو منگا، و ایاک نستعین خاص تا نه امداد غواړو منگا، اهدنا وخای منگتا یا کلک منگا، الصراط المستقیم پلار نیغ باندی، صراط الذین لار دهغو کسانو، انعمت علیهم چتا انعام کرده دے علیهم پهغوی باندی، غیر المغضوب ندی هغه کسان چې غضب کرده شوی دے علیهم پهغوی باندی، ولا الضالین نبی لاری دی. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پنوم د الله امداد غواړو په شروع کولو کې چې رحمان و رحیم دے، الف لام میم ذالک الکتاب دا پورا کتاب دے، لا ریبا نشتا هیڅ شک فیه پدے کې، هدن پورا هدایت کوونکی دے، للمتقین د پاره د پرهیزګارانو، الذین دا هغه کسان دی پرهیزګاران، یؤمنون چې یقین لري، بالغیب په هغه څه چې د دوی نه پټ دی، و یقیمون الصلاة او پابندی کوي د نظام د اطاعت، یقیمون الصلاة او قائم ستی نظام د اطاعت الهی، و مما رزقناهم او باز د هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی، ينفقون دا اللہ لار کی خرچ کئی، والذین دا متقیان حق کسان دی، یؤمنون چی یقین کوی، بما پا حق سبان دی، انزل الیکا چی نازل کڑے شوی دی تاتا، وما او پا حق سبان دی، انزل من قبلکا چی نازل کڑے شوی دی، چی نازل کڑی شوی دی تا نمخ کی، و بالآخرتی او پا آخرت باندی هم یوقنون دو یقین کوی، اولائکا دغو صفتن والا خلق، علا هدن پا هدایت باندی دی، من ربهم لطرفا در عبد دوینا، و اولائکا او دغو صفتن والا هم المفلحون، دوی بچ کی دن کی دی دا عذابنا یا دوی کامیاب دی. ان اللذین یقینا نهغا کسان، کفرو چی کفر کڑے دے، یعنی د زد و د عناد د وجه نه کافر دي، سواء علیهم برابر ده په دوی باندې، انذرتهم که ته یره ورکوي دوی ته، ام لم تنذرهم یا یره نه ورکوي دوی ته، لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. ختم الله مهر وهلی دی الله، علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې، وعلى سمعهم او دو دوی پا غوگونو بانده، وعلى ابصارهم او پسترگو دو دوی بانده، غشاوة ناشنا پردیدی ولهم عذاب دوی لرا عذاب دے عظیم دیر لوی شان والا. ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه چوک دی یقولو چی وای پخلی باندی آمنا بالله ایمان روڑے دے منگا پا اللہ باندی و بالیوم الاخر او پورز دا اخرت باندی و ما هم بمؤمنین حال دادے چی دوی ندی ایمان لرون کی پزڑنو کے یخادعون اللہ دکا کوی دوی دا اللہ سرا والذین او دا اغو کسانو سرا آمنو چی ایمان روڑے دے و ما یخدعون او دوی دکا نکوی الا انفسهم مگر جانو نخپلو سرا و ما یشعرون خودوی نپویگی فی قلوبهم مرضون پزڑنو دا دوی کی مرض دے فزادهم اللہ مرضا پزیاتوی اللہ مرض دے دوی پنازلولو دا قرآن سرا یادی زیاد کی اللہ مرض دے دوی ولهم عذاب علیم او دوی لرا عذاب دے دردناک بما پا سبب دا حغا چا کانو یکذبون چی دوی ہمیشہ دروغ وائی و اذا قیل لهم او کلا چی اویلی چی دوی تا لا تفسدو فی الارض ورانے مکوے پز مکا کی قالو دوی وائی انما نحنو یقینا منگا خو مصلحونا جوڑخت را وستن کیو یعنی اصلاح کون کیو علا خبردار انہم یقیناً دوی هم المفسدون خاصم دوی ورانے کون کی دی ولیکن لا یشعرون لیکن دوی نپویگی و اذا قیل لهم کلچوی لیش دوی تا آمنو ایمان راوڑے کما آمن الناس پشان دہا غیچ ایمان راوڑے دے دا نور خلقو قالو دوی وائی انؤمنو آیا منگا ایمان راوڑو کما آمن الصفحا پشاند آغا چا چی ایمان راوڑے دے کما قلو خلقو علا خبردار انہم یقیناً دوی هم الصفحا او ام دوی کما قل دی ولیکن لا یعلمون لیکن دوی نپویگی و ایزا لقو الذین آمنو کلچ دوی مخامخ شید مومنانو سرا قالو نو بیاوائی آمنا چی ایمان را وڑے دے منگا و اذا خلو او کلچ دوی لارشی الى شیاطینہم اخپلو شیطانانو طرفتا یعنی مشرانو تا قالو نو دوی وائی انا ماکم یقینا منگا خطاسو سرائیو ستاسو ملگریو انما نحنو یقینا منگا خو مستهزئونا ٹوکی کوو مومنانو پورے اللہ یستهزئو بهم اللہ با ٹوکی کوی دوی پورے یعنی سزا با دا ٹوکور کوی دوی تا ویمدهم او زیاتوی دوی لرا فی طغیانهم پسر کشید دوی کی یا مہونا پدا سے حال کی چی دوی با حیرانوی اولائک اللذینا دغا صفتن والا آغا خلق دی اشتراو الظلالتا چی آغستی دا گمراہی بالہدا پا بدل دا ہدایت کی نفمار بحط تجارتهم پس گٹاو نکڑا سودا گرے دی وما کانو محتدین او ندوی لار مندن کی دی مسلهم حال دا دی کمسل اللذی پشان دا حال دا آغا چا دے استوقد نارن چی بلکڑی وی ور فلما اضاءت پس هر کلا چی روخان کی داور ما هغه څه حوله چی گیر چا پیر د دنوی ذهب الله بنورهم یوسی الله رڼا د دوی وترکهم او پریږ دی دوی لرا فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چی هیڅ نویني سمون دوی کان دی بکمون دوی ګونګیان دی عمیون دوی ڈاندے دی فهم لا یرجعون پس دوی نرا گرزی دا گمراہے نا حق طرف تا او کسیبن یا حال دا دی پشان دا دیر باران دے من السماء دا برا طرف نا فیہ ظلماتن چی پہاگی کی دیری تیری دی ورادن او گڑ گڑوی یجعل و برق او برخناوی یجعلون اصابعهم گدی دوی گت اخپلی فی آذانهم پا وگون اخپلو که من الصواعق دا وجد سخت و اوازونو دا گرزارنا حذر الموت دا یری دا مرگنا والله محیطن اللہ را گیر ان کے دے بالکافرین کافرانو لرا یکاد البرقو نزدیوی چی دا برخنا یخطف ابصارهم و تختیو نظر نددی کلما اضاء لهم هر وقت چی روخان کی دویتا لارف مشو فیه نوروان شی پاغے کی و اذا ازلم علیهم او کلا چی تیار کی پو دوی باندی قامون دوی ودریگی ولو شاء الله کغخته الله لذهب بسمعهم نبتلی بوی غگون دوی و ابصارهم او سترگی دوی ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پر سیز باندې قدرت لرون کړي یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربكم محکومیت اختیار کړه در بخپل یعنی خبر او منه در بخپل الذي غزاب خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین او هغه کسان هم پیدا کړی دي من قبلکم چې تاسو نمخ کیو لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو لعلکم تتقون دې د پاره چې بچ شئ تاسو د اورنا الذی الله هغه ذات ته جعل لکم الارض چې جوړه کړې دا ستاسو د پاره ځمکه فراشن غوړېدلې وسماء و اسمان جوړ کړی دی بنا انچت و انزل من السماء اور وروی د اسمان د طرف نه ما ان و بو فاخرج به اور او باسی پاغي سرا من الثمرات میوی رزق لکم د پاره د فائدې ستاسو و فلا تجعلوا لله نو پس مج ګرځوي الله لرا اندادن شریکان و انتم تعلمون حال دا چې تاسو پوهیږئ چې هغه خالق یوازې دی و ان کنتم فی ریب که چېرې تاسو په شک کې مما د هغه ذات نه د هغه څه نه نزلنا چې موږ لږ لږ نازل کړی دی علی عبدنا په بنده خپل باندې نو فأتوا بسورة نو راوړی یو سورت من مثله په شان د دې قرآن ودعوا شهداءکم اور او غواړی مددګاران خپل من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی فإن لم تفعلوا پس که چرې ونکړئ تاسو دا کار ولن تفعلوا او چرې هم نشئ کولی نو فاتقوا النار التي نو بیا ځان بچ کې د هغه اور نه وقودها چې خشاک د هغې الناس و خلق دی والحجارتو او کانی دی وعدت للكافرين چې تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو وبشر الذين او زیره ورکا هغو کسانو ته امنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات وعملونه یې کړي دي نیک ان لهم جنات چې یقینا دوی لره باغونه دي تجري من تحتها چې بهیږي لاندې د ونو د هغې نه الانهار نهرونه کلما رزقوا منها هر کلا چې ور بکړی شي دوی ته د هغې ونو او د هغې باغ نه من ثمرتن څه میوې رزقن د پاره د خوراک قالو نو دوی به وایي هذا الذي دا خو هغه شی دی رزقنا من قبلو چې را کړی شوی و موږ ته مخکې د دې نه په دنیا کې یا اوس په دې جنت کې و اتو به او ور بوړی شي دوی ته ور بکړی شي دوی ته متشابهن رزق یو شان دوی ته به چې کوم شیان میلاوي کیا به د یو بل سره یې یو شی وي خو خوندونه به یې بدل وي و اتو به او را بوړی شي دوی ته یا ور بکړی شي دوی ته دا رزق متشابهن یو شان د مخکې سره ولهم فیها ازواج د دوی د پاره به په دې باغونو کې ازواج جوړی وي بیبیانې به وي مطهرتن پاکې کړي شوي به وي وهم فیها او دوی به په دې جنت کې خالدونه همیشه وي ان الله یقینا الله لا یستحیی شرم نه کوي یا حیا نه کوي ان د دې خبرې نه یضرب مثلا چې بیان کی یو مثال مثلا ما چې بیان کی یو مثال بعوزتن د ماشی فما فوقها یا زیاد ده غینا فاما الذين امنوا پسار چه کسان دی چې ایمان راوړی دی فیعلمون ناغوی پوهیگی انه الحق چه دا قرآن او دا مثال حق دے من ربهم لطرفا دا رب دا دوینا و اما الذین کفرو هر چه کافران دی فیقولونا نو دوی وای مازا اراد الله چه اراده کرده دا اللہ بهازا پا بیان دا دے مثلا مثال سرا یضل به کثیرا بلاری کوی اللہ پا دے مثال سرا کثیرن ډیرو لرا و یهدی به او په لار سموي په دې مثال سره کثیرن ډیرو لرا و ما یضل به او نن بلاری کوي په دې مثال سره الا الفاسقین مگر نافرمان الذین ذا هغه کسان دی ينقضون عهد الله چې ما توی لوز د الله من بعد میثاقه رستو دو پخوالی دا غینا و یقطعون او پری کوي ما هغه امر الله به چې حکم کړی دی الله د هغې ان یوصلا په پیوستوالي باندې و یفسدون فی الارض او ورانۍ کوي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون دغه کسان خاص دوی توانیان دي کیف تکفرون بالله څرنګه تاسو انکار کوئ د الله نه و کنتم امواتا حال دا چې تاسو نشت وئ فاحیاکم نو بیا یې ژوندي کړی تاسو ثم یمیتکم بیا به مو مړ کوي ثم یحییکم بیا به مو ژوندي کوي په ورځ د قیامت کې ثم الیه ترجعون بیا به خاص هغه ته ورګرځولی کیږئ هو الذی الله هغه ذات ته خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره ما هغه څه فی الارض چې ځمکه کې دي جمیعا ټول ثم استوا بیا یې اراده کړې ده الی السماء اسمان ته فسواهن نو برابر دی جوړ کړی دی سبع سماوات و اسمانونا و هو بكل شيء عليم اغا په هر څه باندې پوهه دی و اذ قال ربك او کلا چې ویل رب ستا للملائکه ملائکو تا انی جاعل یقینا ز ګرځونکی یم فی الارض په ځمکه کې خلیفه فیصله کوونکی قالوا والملائکو اتجعل فیها آیا ته ګرځوي په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فیها چې ورانۍ به کوي په دې ځمکه کې ویسفک الدماء او تویوي به ویني ونحن نصبح او منګه پاکی وایو بحمدک سر د ستاینستا و نقدس لک او یادو تا په پاکه سرا قال الله فرمایل انی اعلم ز پویګم ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو پې نه پویګئ وعلم آدم الاسماء او خود الانسان تا نمونه کلها د ټولو سیزونو انسان هغه شی دی چې د هر شی نوم ږدي نور حیوانات نومونه نشي کې خوده ثم عرضهم بیا یې وړاندې کړل دغه نومونه علی الملائکه په ملائکو باندې فقال وویل انبئونی خبر راکه ماتا باسماء هؤلاء په نومونو د دې سیزونو باندې ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ہے قالو ملائکو ویل سبحانکا پاکی دا تالرا شریک دا علمنا یعنی تا سر پا علم کی شریک نشتا تا پاکی لا علم لنا نشتا پویا منگلرا الا ما مگر دمرا علمتنا چتارا کڑی دا منگتا انک انت العلیم یقینا ته پوهای الحکیم حکمتن والای قال الله فرمایل یا آدم اے انسانا انبئهم خبر ورک دویتا باسمائهم پنومونو د دې سیزونو فلما انبئهم پس هر کلا چې خبر ورک غویتا باسمائهم پنومونو د سیزونو قال نو ویل الله الم اقول لكم اي نوي لما تاسوتا اني اعلم چز پويگما غيب السماوات والارض پپټو سيزونو د اسمانونو د زمکه واعلم ز پويگما پاغت تبدون چ تاسو ښکارا کوي وما پاغت كنتم تكتمون چ تاسو پټوي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ كَلَا چِهُوَا الْمَنْ مَلَائِكُتَا اُسْجُدُوا لِآدَمَا تَابِدَرِيُوا كَيْدَ اِنسَان فَسَجَدُونُ طُولُ تَابِدَرِيُوا كَرَا إِلَّا إِبْلِيس سِوَادِ إِبْلِيسْنَا عَبَا وَسْتَكْبَرَا انکارِ اُكَ وَسْتَكْبَرَا او جانِ لوئِ وَغَنَلُو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ او دے دے انکار کا ان کو نا دے کافرانونا وقلنا منغوائل يا آدم اے انسانا اسکن انتا اسیگت وزوجکا و بی بیستا الجنتا پا جنت کی وکلا او خوراک کا دوارا من آد دی جنتنا رغدن بے سیارا حیث شئتما ہر زائی کی مچی خوخوی ولا تقربا او من از دیکی گئے حاضح شجرتا دی ونتا فتکونانو شیب دوارا من الظالمین دو گناگارونا فازلهما پس اخو یول دی دوارو لرا الشیطان و شیطان عنها ده غیونی پبارکی فا اخرجهما نوی استل دا دوارا مما ده غزینا کانا فیهی چیو پاغی کی وقلنا بیا منگورتا ہوئی احبتو کس شیب بعضکم لبعضن بعض استاسو بد بعضو دا پارا دوون دشمنان وے ولکم فی الارض او استاسو دا پارا با پزمکا کی مستقرون زائدہ اسیدلوی ومتاعن او فیدہ دا الہین انتریو وقت پوری فتلقا آدمو پس دکڑی انسان من ربی ہی در بخپلنا کلماتن یو چو کلمی فتاب علیه نرحم را اگرزو پا غباندی انہو هو التواب یقیناً اللہ دیر تو بقبل ان کے الرحیم رحم کا ان کے وے قلنا منگورتوال احبتو کشے من حاد دی جائنا جمیعان ٹول فا اما یعتینکم پس کراشی تاسوتا منی زماد طرفنا ہودن لار خودنا نو فمن تبع هدایا نو چاچی تابیداری اکڑا ده هدایت زما فلا خوفن علیهم نو نبوی هیچی رپ دی باندی ولا هم یخزنون نو بدوی غمجن کیگی والذین حق کسان کفرو چی کفر کڑے وے و کذبو او دروغ جن کوی جب سرا بی آیاتنا آیاتنا زمن اولائکا نو دغ کسان اصحاب النار دوزخ والا دی هم فیها خالدون دی با پدی اور کی ہمیشہ وی یا بنی اسرائیل اے اولاد دی یعقوب اذکرو یاد کے پا شکر کولو سرا نعمتی نعمت زما اللتی حغ نعمت انعمتو علیکم چھ ما انعام کڑے دے پتاسو و اوفو بیاہدی او پورا کوئے لوز ما اوف بی آہدکم پورا بکرم زل لوز تاسو و ایایا او خاص مانا فرحبونا یرا کوئے پاحکام منلو سرا و آمینو ایمان راوڑے بی ما پاحق کتاب انزلتو چھ مانا زل کرے وے مصدقن تصدیق ان کے وے لما دا حقو کتابونو دا پارا ما کم چھ تاسو سردی ولا تکونو او مکے گئے اول کافرن اول انکار کو ان کی بہید دے کتابنا ولا تشترو او ما اخلے بی آیاتی پایتن زما باندے سمنن قلیلن قیمت لگ و ایا یا فتقون خاص ما نو یرے گئے پجان بچ کولو سرا دا حرامونا ولا تلبسو الحقا او مگڑ وڈکوے حق لرا خلقو باندی بل باطلی دا باطلو سرا و تکتم الحقا او پٹوے تاسو حق وانتم تعلمون حال دا چتا سو خپوئے گئے واقیم الصلاۃ او قائم کے نظام د اطاعت د الہی واتو الزکاۃ ورکوے صدقہ ورکو رکو کوے مار راکعین د رکو کو ان کو سرام اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوے خلقتا بالبر پنی کے کولو وتنسون انفسکم او ہروے تاسو جانو نخپل وانتم تتلون الکتابا حال دا چل ولے تاسو کتاب افلا تاخلون نو آیا عقل نلرے تاسو واستعینو مدد غواڑے بالصبر پہ استقامت کلکودر دلو سرا والصلاة او پو نظام اتباع الہی سرا وانها لکبیرۃ یقینا دا کار ډیر ګران دی الا علی الخاشعین مگر په هغه چا چا جزے کوونکی الذین هغه کسان یظنون چې یقین کوي انهم ملاقو ربهم چې یقینا دوی مخامخ کیدونکی دی د رب خپل سره وانهم یقینا دوی الیه راجعون خاص حقتا ورگرزیدن کی دی یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب اذکرو نعمتی یاد کے نعمتنا زما التی حغ نعمتنا انعمت علیکم چما انعام کڑے دے پتاسو و انی فضلتکم او یقیناً ما غور والے در کڑے دے تاسو تا علی العالمین اپ مخلوقاتو واتقوا یوما و یریگے دہغ ورزنا لا تجزی نفسن چ بدلہ بنشی ور کولے ہچ نفس تا عن نفس دبل نفس شیئا ہچ ولا یقبل منها نب قبلی گی دے نفس نا شفاعت ہچ سفارش ولا یوخذ منها و نب اغستلے کی گی داغینا عدل س بدلا ولا هم ینصرون نب دوی سر امداد کی وإذ نجیناکم او کلا چې بچکڑے منگ تاسو من آل فرعون د فرعونیانونا یسومونکم چې رسولو تاسو تا سوء العذاب بد عذاب یذبحون ابناکم حلال ولی زامن ستاسو ویستحیون او جوندے پر خودلے یائے بے حیا کول نساکم خجستاسو وفی ذالکم بلاؤن او پدی کی امتحانو من ربکم ستاسو دربد طرفنا عظیم لوئے وَإِذَ فَرَقْنَا بِكُمْ کلاچ جدا کو منگستاسو د بچ کولو د پارا البحر دریاب فَأَنْجَيْنَاكُمْ نو بچکڑے منگتاسو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَاوْنَا او غرق مکڑل فراونیان وانتم تنظرون او تاسو قتل وإذ وعدنا موسیٰ کلا چوادہ اکڑا منگ دا موسیٰ علیہ السلام سرا اربعین لیلتن دا چلویخ تشپو ثم اتخذتم العجل بیاونی او تاسو سخی لرا پخدائے من بعده رستو دا تللو دا موسیٰ علیہ السلامنا وانتم ظالمون او تاسو ظلم کون کی وے ثم عفونا عنکم بیا مفی اکڑا منگ تاسو تا من بعد ذالکا رستو دی گنا کولونا لعلکم تشکرون دے دا پارا چی تاسو شکر وکے ویز آتینا موسیٰ او کلا چی ورکو منگ موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب کتاب والفرقان او فرق ان کی معجزے لعلکم تہتدون دے د پارا چتاسو لارو ممائے وَإِذْ قَالَ مُوسَى کَلَ چَوَيَلْ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامْ لِقَوْمِهِ خپل قوم تا یا قوم اے زما قوما انکم ظلمتم یقیناً تاسو ظلم کرے دے انفسکم پا جانون اخپلو باندی باتخاذکم پا سبب دنی ولستاسو العجل اسکی لرا پا خدائے فتوبو الى بارئکم پس توبو کے پیدا کون کی خپلتا د توبی مفہوم ما تاستا بیان کرے ہو چی کم زین خطا شوی چمرا مخ کی مزل دکڑے دے را واپس شد خپل زین فتوبو الى باریکم پس توبو کې پیدا کون کی خپل تا فقتلوا انفسکم ذلیل کې انفسکم ځانو نخپل دلتا وجنه ځانو نخپل چې زمون مفسرین کم وای دا معنا غلطه ذکر چې قران کریم په خپل ویلی دی د موسی علی السلام د قوم په باره کې چې هغه باندې موږ دا فرض کړیو چې تاسو به مړ نه کوي الله تعالی مرګ من کړه او په دوی باندې وکتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض كتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكانما قتل الناس جميعا وای منګه په بنی اسرائیل باندې دا قانون لګولې او چې چا بغیر د قصاص نه څوک مړ کنو لکه چې د ټوله دنیا وجلی په بنی اسرائیل باندې مرګ د یو بل وجل دا منو لکه په منګه چې منلی نو بیا به څنګه په توبې کې الله ورته وای فقتلوا انفسکم زمو مفسرین وای چې توري راوغسته او یو بل ته خړه ګرد راغله یو بل وجلو او یا سره کسانی وی وجلو هر ځای کې د قتل معنا مرګ نه قران کریم کې د روزین کې راغلی فل یموتو بغیظکم د دې مطلب دا نه دی چې ماتت الريح ماتت النار ماتت الخمر په عربی کې راځي د دې دا معنا نه دی چې کني هوا مړه شو سایه ودرېدا الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم نو د دې موتو معنا دار چې سکه خوردا ذلیل نو دلته هم معنا دار فتوبو الى باریکم پس توبو با سیر بخپلتا فقتلوا ذلیل کې یعنی تابع کې ځانو نخ انفسکم ځانو نخپل د الله خبره ومنه ځم ناجز کې ذالکم خیر لکم دا غره د تاسو لره عین د باریکم پنځ د پیدا کون کی تاسو فتاب علیکم نو توبه قبول کړستا سو انه هو التواب یقینا غا دیر توبه قبل اون کې ده رحیم رحم کون کې ده دبل ایت چې ده وایز قلتم یا موسی کله چې وایل تاسو اے موسی لن نؤمن لک منګه یا ایمان نرو پتا حتا تر دې نر الله چې منګو وینو الله لرا جهرتن خکارا فاخذتکم الصاعقه نیونی وای تاسو لرا الصاعقه تندر وانتم تنظرون تاسو قتل ورنا رخکار شو یو پرخش دی ټول به هوش شو دا نه چې مړش الله دوباره خلق را ژوندې کوي شي خو دنیا کې د الله قانون نه دی ثم باسناکم بیا مو نه ژوند ایمان در کړو تاسو تا بعد من بعد موتکم رست د شرکیه ژوند نه دا ستاسو چې کم د مرګ والا ژوند وو بی عزت ژوند دی نه سوا مو خ ژوند له درک لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وکړئ دلته باسناکم نه مراد دی نوې د حیا او د عزت ژوند لکه څنګه چې پیغمبر علیه صلوات و سلام تا الله تعالی ویل دی عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا نو دې ځکه خو یبعثک دا معنا نه ده کتاب مړ کیو بیا به ژوند دی تا به ورسی مقام محمود تا مقام محمود په دنیا کې ده د ټولو خلکو په خلی باندې دا صفت وظللنا علیکم او سوری کړی منګه پتا سبان دی او سوری کړی منګه پتا سبان دی الغمام او ریزی وانزلنا علیکم او راولې ګل منګه پتا سبان دی المنا ترنجبین والسلوا او مرزان بیا مو درته ویل چې کولو خوره من طیبات ما د پاکه هغه نه رزقناکم چې موږ درکړی دی تاسو ته وما ظلمونا او دوی ظلم نکړو په موږ ولیکن کانو لیکن و دوی انفسهم په ځانونو خپلو باندې یظلمونا ظلم کوونکی وایذ قلنا ادخلوا کلا چې ویل موږ داخل شه هذه القريه دی کلی تا فکلوا نخره منها د دینا حیث شئتم کم چرته مو چې خوخوي یا چرته چې غواړی تاسو رغدن فراخا ودخلوا البابا داخل شه دروازې تا سجدن سجده کوونکی وقولوا اوای حته بخنه وکي موږ ته لفظ د حته وایه نغفر لکم نوب بخو تاسو خطا خطا ستا خطا یا کوم گناہوں استاسو وسنزيد المحسنين او خام خازيات بکو ثواب خيستا عمل کو ان کو تا فبدل الذين نو بدل کړه هغه کسانو ظلم او چې ظلم کړو قولا ویلا لرا غیر الذي سوای غستا سوا د هغنا قيل لهم چې ویل شي وا دوی تا فانزلنا على الذين نراولی گلو منگا پا ظالمانو باندی فانزلنا نراولی گلو منگا علی اللذین ظلمو پا ظالمانو رجزن سخت عذاب من السمائی دبر طرفنا بما کانو یفسقون پا دی وجہ چی نفرمانی کولا و از استسقا موسیٰ او کلا چی و بو غختل موسیٰ علیہ السلام لقومی ہی خپل قوم لرا فقلنا نمنگورتا ویل ازرب ہوا بیا ساکا پا دیخپلی ہمسا باندی الحجر دغ کانے فن فجرت منہو نروان شوی داغنا اسنتا عشرتا اینا دولس چینی قد علم کل اناس تحقیق سرا پی جندلو ہری ویڈلی مشربهم گو در خپل بیاور تمنگو ویل کلوت خورای وشربو اچکای میر رزق اللہ دا اللہ دا رزقنا ولا تاسو او مکی گئے فی الارض پز مکہ کی مفسدین فساد کون کی ویز قلتم او کلچ ویل تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبرا منگ ہچر صبر نکو علی طعام واحد پا یو قسم خوراک باندی فدعو لنا نو دعاو غارا زمنگ دپارا ربکا درب اخپلنا یخرج لنا چراو بسی زمنگ دپارا مما دا غت سنا تم بیت الارض و چراتو کوی از مکام من بقل ها دا سبزه دا غینا و قصائی ها و دا بادرنگو یا دا ککڑیو دا غینا و فومی ها و دا اوگی دا غینا و عدس ها او دا مسورو دا دالو دا غینا و بصل ها و دا پیازو دا غینا قال موسیٰ علیہ السلام ورتو فرمیل اتستبدلونا ایا غوار تاسو اللذی حغسیز هو ادنا چیاغا دیر لاندی دے باللذی پا بدل دا حغسیز کے هو خیرون چیاغا دیر غردے احبتو نکش مصرن یو خارتا فَإِنَّ لَكُمْ نُيَقِنًا سْتَاسُ دَپَارَ بَپَهَغَ خَارْكِ مَا هَغَ چْوِي سَأَلْتُمْ چِتَاسُ غَارِ وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّتُ وَهَلَ شُبُ دِي بَانْدِ زِلَّتْ یعنی رسوائی وَالْمَسْكَنَتُ اَوْ خَارِي یعنی غریبی پستہمتی وَبَاؤُوا بِغَزَبٍ مِّنَ اللَّهِ اختشول دوی پا غزب دا اللہ ذالک بی انہم دا پا دی وجہ چی دوی کانو یکفرونا وچ کفر کولو بی آیات اللہ پا آیاتنو دا اللہ ویقتلون النبیین او وجل بی پیغمبران بغیر الحق پنا حقا ذالک دا کفر بما پدی وجه و عصو چی دوی نافرمانی کولا وکانو یا تدون او دوی دهدنا تروتن کی ان اللذین یقینا هغ خلق آمنو چی ایمان راوڑے دے والذین و هغ خلق هادو چی یهودیان دی والنصارا و عیسایان دی والصابئین و صابیان دی من آمن باللہ چاچی ایمان راوڑو د دوینا پا اللہ باندے والیوم الاخر او پورز دا آخرت وعمل صالحا وعمل اکنک فلهم اجرهم دوی د پاره ثواب د دوی د عند ربهم پنس د رب د دوی ولا خوف علیهم نبوی هیڅ یرا په دوی باندې ولا هم يحزنون نب دوی غمجن کیږي وإذا خزنا ميثاقكم كل چواغست منغا پخا واد تاسونا ورفعنا فوقكم او پورتكم من تاسو د پاسا اتور اتور غر در تبیام هو الخزو ولس ما هغه کتاب اتیناکم چې در کړه دې ما من تاسو تا بقوتن خپ قوت سرا وذکرو او یاد کے ما هغه احکام فيه چپدی کتاب کی دی لعلکم تتقون دې د پاره چې بچ دا الله د نا فرمانه نا یاد ورنا ثم تولیتم بیا واړو تاسو مخ من بعد ذالک رسط د دې لوزنا نو فلولا فضل الله کچر نو فضل د الله علیکم پتا سو باندې ورحمته او رحمت داغ لکنتم نخا مخا بوی تاسو من الخاسرین د توانیانو نا ولقد علمتم الذين او تحقیق سر پوی تاسو الذين پهال د هغه چا اعتدوا منكم چې زیاته کړه او د تاسو نه فسبتي او رز د خالی کی فقلنا نمنګ و اللهم اغیتا کونو شی قردتن شادوگان خاسئین ذلیلان فجعلناها نوگر زول منگ دا کیسا نکالن عبرت لما دا آغا چا دا پارا بین یدیها چه حاضر و آغا وقت و ماو دا آغا چا دا پارا خلفها چه رستو و موعظتن اواز موگر زولو للمتقین دا پرزگارانو دا بدیومت دا پارا و از قال موسیٰ کل چهوال موسیٰ علیہ السلام لقومی ہی خپل قوم تا ان الله یامرکم یقینا الله حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا چې حلال کې بقره تن واغوا قالوا دوی ویل اتتخذنا آیت منګ سرا آیت نسی منګ لرا حزون پټوکو یعنی ته منګ سرا ټوکی کوي قال موسی علیہ السلام فرمایل اعوذ بالله پناهی غواړم په الله ان اکونا چیز دشم من الجاہلین د جاہلانونا قالو دویویل ادعو لنا او غوارا منگ دا پارا ربکا دا ربخ پلنا یبیل لنا چی بیان کی منگ تا ماہیا چی چو عمر دے دے دے غواب قال موسیٰ علیہ السلام وی انہو یقولو یقینن اللہ فرمائی انہا بقرتن یقیناً دا غوا دا لا فاردن نزار دا چی بوڑے وی ولا بکرن ننوی دا عوانم بین ذالک میان حال دا پمیند دی کی ففعلو پس وکے ما حق کار تو امرونا چی تاسو تے حکم کی قالو دو لنا دوی بیاو ویل دعاو غوارا زمنگ دا پارا ربکا دا ربخ پلنا یبیل لنا چه بیان کی منگتا مالا انوها چه صد رنگ دا دیغوا قال آغوال انہو یقولو یقینن اللہ فرمائی انہا بقرتن چه دادا سے غوادا صفراؤ زیادا فاقع اللونوها تیز دے رنگ دا دی تسر ناظرین خوشالوی کتن کلرام قالو دویویل ادعو لنا دعاو غارا زمنگ دا پارا ربکا دا ربخ پلنا یبیل لنا چی بیان کی منگتا ماہیا چی چد صفت دا دیغوا ان البقرا یقینن دا غوا تشابہا علینا گڑا وڈا دا پمنگ باندی و انا انشاءاللہ یقینن منگکا اللہ غاڑی لمحتدون خام خارسی دن کیو مقصد تا قال غوال انہو یقولو اللہ فرمائی انها بقره چدا دا سے غوا دا لا ذلول چنه دا غاړه وتلې تسير الارض چاړولي وزمکا ولا تسقل هرسا او نه ارټي دا چوب کوي فصل لرا مسلمتن تن روغر مټدا لاشیت فیها نشتا هیڅ داغ پدې کې قالو دوی ویل الان جئت بالحق اوس دې راوړو بیان پورا فذبحوها نو حلال اکڑا وما کادو یفعلون نو دوی نزدې چې دا کار کړې وې وَإِذْ قَتَلْتُمْ وَكَلَاچِ وَجْلُ تَاسُ نَفْسًا يَوْتًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا بیا مختلف شعب ده غپ بارکی جگڑ مشوا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اللَّهَ رَوِسْتُنْ كَي وَمَا دَهَ غَسِيز كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ چِ تَاسُ پَتَوَلُو فَقُلْنَا نُمَنْغُ وَيَلْ اِذْرِبُوهُ وَهَا دِي مَڈِي لَرَا بِبَعْضِهَا پَسَ حِسَاد دِي مَڈِي بَانْدِي كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى دَغَسْوِ جُنْدِي كَوِيَ اللَّهُ مَڈِي وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ او خَائِ تَاسُ تَنَخِدَ قُدْرَتْ خَلْ لَعَلَّكُمْ دَدِدَ پَارَا تَاقِلُونَ چِدَا قَلْنَا كَارْوَاخْ لَي سُمَّا قَسَتْ قُلُوبُكُمْ بیا سخت شول زړونه ستاسو من بعد ذالکا رستو د دې واقعاتنا فهیا کل حجارتی پس دا زړونه په شان د ګټو سخت دی او اشد قسوتن یا زیاد دی په سختوالی کې و انا من الحجارتی یقینا باز د کانونا لما هغدی یتفجرو چرا بهیگی من هده غینا الانهار نهرنا وَإِنَّ مِنْهَا وَبَعْضِدْ كَانُنَا لَمَا هَغَدِي يَشَّقَّقُوا چِوُچْوِي فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا نُرَوْزِدْ هَغِنَا وَبَ وَإِنَّ مِنْهَا وَبَعْضِدْ دِي كَانُنَا لَمَا هَغَدِي يَحْبِتُو چِرَارْغِدِي مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ دَوَجِدِ يَرِدَ اللَّانَا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ نَدِي اللَّهَ بِخَبَرَا عَمَّا دَهَغُ عَمَلُنُنَا تعملونا چی تاسوی کوئے افتتمعونا آیا نو تمہ کوئے تاسو اے ایمان والاو خلقو ان یؤمنو لکم چی دغا یہود با ایمان راوڑی تاسو تا وقد کان فریق منهم حال دا چی وادل داد دوینا یسمعونا کلام اللہ چی واوری کلام دا اللہ ثم يحرفونه بیا بدلوی هغه ان معنی بدلوی من بعد ما عقلوه رستو داغه نا چپو شی پاغه باندي وهم يعلمون او دوی خپويږي واذا لقوا الذين امنوا او کله چې دوی مخامخ شي مؤمنانو سره قالوا دوی وای آمنا چې موږ هم ایمان راوړې و واذا خلا بعضهم کلا چلار شی بازی ددوی الا بازن اخپلو بازو مشرانو تا قالونو حقوی ورتوی اتو حدیسونهم آیا خبر ورکوی تاسو مسلمانو تا بما پہغت سبانده فتح اللہ علیکم چرا کلاو کڑے دے اللہ پتا سبانده حقیقت دہاغی لیحاجوکم د دې د پاره چې دلیل ونیسی سبا پتا سو باندې به په هغه سره عند ربکم پنځ درب تاسو افلا تاقلون یا عقل نہ کار ناخله او لا یعلمون یا دوی نه پوهیږي ان الله چې یقینن الله یعلم په دې ما پاغت یسرون چې دوی پټوي و ما پاغت یولنون چې دوی ښکار کوي ومنهم بعض الذين اميون ان پڑ خلق دي لا يعلمون الكتاب شن پویگی په کتاب باندې الا امانيا مگر روان دي پار زوگانو پسې خواهشاتو پسې وانهم او ندي دي الا يظنون مگر اٹکل چلوي فويل للذين پس تباهدا هغو کسانو لرا یکتبون الکتاب چی لیکی کتاب بی ایدی هم پخپل لا سنو ثم یقولون بیا خلق توائی هازا من عند اللہ داد اللہ دا طرف نده لیشترو بیهی سمنن قلیلا دا دید پارا چی واخلی پاغ پیسے لگی فویل اللہم متبائی دا دیلرا مما دا وجه دا غنا کتبت ایدی هم چی لیکی لا سند دوی و ویلون او تباہی دا لهم دوی لرا مما دا وجه دا غمالنا یک سیبونا چی دوی گٹی پا دے باندے و قالو او دوی دا هم وائی لن تمسن النارو شراو بن رسی من تاور الا ایاما مادودا مگر یو چور دشمار لے شوے قل تور تاو آیا اتخذتم آیا آغست دا تاسو عند اللہ دا اللہ نا اہدن وادا فلن یخلف اللہ عہدہ نو بیا خو چرے خلاف نہ کوی اللہ دوا دیکھ پلے نم تقولونا بلکہ تاسو جوڑوے علی اللہ پا اللہ باندے ما ہغا خبر لا تعلمونا چی تاسو پہ علم نہ لرے بلا من کسب سیئتا بلا دا سے ندا بلکہ من کسب سیئتا چاچے اکڑت سبدی و احاطت بھی خطیئتو اور آگیر کڑو دلر گنا ددم تر مرگ پوری فولائکا ندغ کسان اصحاب النار اور والا دی هم فیها خالدون دیب پہاگی کے ہمیشہ وی والذین حق کسان آمنو چی ایمان راوڑو واملو الصالحات او عملو نئے اکڑل پتنیک اولائکا ندغ کسان اصحاب الجنت جنت والا دی هم فیها خالدون دوی با پاغی کے ہمیشہ وی و از اخذنا او کلا چه واغستو منگا میساقا پوخ لوز بنی اسرائیل د بنی اسرائیلونا چه لا تعبدونا تاسو با محکومیت نا اختیار وی غلامی با نکوی الا اللہ مگر دیو اللہ و بالوالدین او د مور پلار سره با احسانا نیکی کوئے و ذل قربا او د خپلوانو سره هم ولیتاما یتیمانانو سره هم یتیم چاته وی چې تنها پاتی وی او څوک نه وی که خځه یی که نر وی که وړوکی یی که بوډای والمساکین او مسکینانو سره و قولو للناس او وای خلقو تا حسنا خیسته خبرې و اقیم الصلاة پابندی کوئے دمانز و آتو الزکاة ور کوئے زکاة ثم تولیتم بیا تاسو مخواڑو د دے لوزن بعد الا قلیلا منکم مگر لک کسان ستاسونا و انتم معرضون او تاسو ہمیشہ مخگرزون کیے و از اخذنا میثاقکم کل چواغست منگا پوخ لوز تاسونا لا تسفكون دماءكم چنبت یوی ونی د یوبل ولا تخرجون انفسكم او نبو با ستا سو یوبل لرا من دیارکم ذکر نخپلنا ثم اقررتم یا اقرار کو تاسو وانتم تشهدون تاسو پویدے پویے ثم انتم بیا تاسو هؤلاء دغه کسان تقتلون انفسکم چې وجنه تاسو یو بل وتخرجون او باسه تاسو فریقا یو ډلا منکم لتاسو نامن دیارهم ذکرونو دهغوینا تظاهرون علیهم مدد کوي تاسو د یو بل سره علیہم دہا غوی پا مقابلہ کی بالاسم پا گناہ والعدوان او پا ظلم کول سرا و ان یأتوکم اسارا و کراشی دوی تاسو تا قیدیان تفادوهم نو جرمانہ ورکوی دہا غوی دخلاسا ولو و هو محرم علیکم حالان کی حرام دی پا تاسو باندے اخراجوهم وستل دہا غوی خود وستلو نئے تو بناو باسے افتؤمنونا ببعض الکتاب اینو ایمان روڑے تاسو پا بازی حصے دے کتاب و تکفرون ببعض انکار کوئے دے بازنا فما جزاؤ من نو نشتا جزا د هغه چا یفعل ذالکا چې کوي دا کار منکم لتا سنا الا خزی مگر شرم دے فل حیات الدنیا په ژوند دنیاوی کې و یوم القیامت او په ورځ د قیامت با یردون او ګرځول شي دا خلق الا اشد العذاب سخت عذاب تا وما الله بغافل نذ الله بخبر عما ذهب عملنا تعملون چتا سوی کوي اولائک دغ کسان اولائک الذین داغ کسان دی اشتروا الحیات الدنیا چې اغست د ژوند دنیا بالآخرت په بدله د آخرت کې فلا يخفف عنهم نسبك بنشد دوینا العذاب مقرر عذاب ولا هم ينصرون نبدی سر مدد کیگی ولقد آتینا و یقینا ورکڑے و منگا موسیٰ علیہ السلام تال کتاب کتاب وقفینا من بعده او پرل پسے ولگل منگا رستو دہ غناب الرسول گن رسولان و آتینا او ورکڑے و منگا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ زوید مریم تا البینات اخکار دلیلنا و ایدناه او کلکڑے و منگ دلرا بروح القدس پر روح پاک سرا افا کل ما جاءکم آیا پس ہر کل چرا بیوڑلو تاسو تا رسول یو پیغمبر بما حق حکم لا تهوا انفسکم چن بخو خولو نفسون استاسو استکبرتم نتاسو بلویو کڑلا ففریقا یوادل د پیغمبرانو کذبتم تاسو در جنکڑا وفریقا او بلدل د پیغمبرانو مو تقتلون او جلا وقالو او ویلبدی قلوبنا غلف زرون زمن دک دی دا علمنا بل لعنهم الله بلک لعنت کړي دې پدی باندې الله به کفرهم په سبب د کفر د دوی فقلیل ما یؤمنون پس لک کسان د دوی نه ایمان راوړي ولما جاءهم کتاب کل چراغ دوی ته قران من عند الله د الله د طرفنا مصدق تصدیق کوونکو لما دهغه کتابونو معهم چې دوی سره دی وکانو او دوی من قبلو د دین مخکی یستفتحونا چه خبر به ورکولو د آخری د نبی درتللو علی الذین هغو کسانو تا کفرو چه آمیان کافرانو فلما جاءهم پس هر کلا چراغ دوی تا ما هغه څوک یا هغه عرفو چه دوی خپ جندلو کفرو به انکار او کداغنا فلانت الله پس لانت الله دیوی علی الکافرین په کافرانو باندې بئس ما بد هغه شی اشترو به چې خرج کړی دی دوی پاغه سرا انفسهم زنو نخپل اڅ شی دی ان یکفرو چې کفر کوي دوی بما په هغه کتاب انزل الله چې الله نازل کړی دی بغیان د وجه د صدنا ينزل الله چې ولی نازل وی الله من فضله د فضل خپلنا علا من په هغه چا یا شاو چې خوخوي من عباده د بندگانو خپلنا فباءوا بغضب واختشف الذي بغضب على غضب د پاسه د بل غضبنا وللكافرين وخاص كافرانو لره د عذاب مهين عذاب ذليلونکې وإذا قيل لهم او کله چې ویلې شي دوی ته آمینو ایمان راوړې بما په هغه کتاب انزل الله چې نازل کړې دی الله قالو دوی وایي نؤمنو منګ ایمان راوړو بما په هغه کتاب انزل علينا چې نازل کړې شوی دی په منګ بس منګ وی چې سره په خپل کتاب ایمان راوړو ويكفرون بما وراءه او كفر کوي دوی په هغه سوا د دینا ويكفرون او كفر کوي بما په هغه کتابونو وراءه چې سوا دي د دوی د کتابنا وهو الحق حالان کې دا هم حق دي مصدقا تصدیق کوونکې ده لما د هغه کتابونو ما هم چې دوی سره دی قل تو ورته وایا فلم تقتلون انبیاء الله نو تاسو ولې وجل پیغمبران د الله من قبل د دین مخکې ان کنتم کچریه تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي په خپل کتاب چې تاسو وایئ چې موږ خپل کتاب منو نو د خپل کتاب کې خو ستاسو انبیا راغلي دي هغه مو بیا ولې وجل ولقد جاءکم تحقیق سره راغلی و تاسو ته موسی بالبینات په ښکاره دلیلونو سره ثم اتخذتم العجل بیاونی و تاسو سخی په خدای باندې من بعده رستو د تللو د هغه نه وانتم ظالمون تاسو ظلم کولو و اذا اخذنا میثاقکم کله چې واخستو موږ پوخ لو ستاسو نه ورفعنا او پورته مو کړو فوقکم ستاسو د پاسه اتورا تور غر خذو د تو مویل چې ونیسه ما هغه کتاب آتینا کوم چې موږ درکړی دی تاسو ته بقوت په طاقت سره واسمعوا واورئ قالو دوی وویل سمعنا موږ واورېدو خو عصینا موږ یې نه منو و اشربوا او څکولی شوی و فی قلوبهم په زړونو د دوی کې العجل محبت د سخي یعنې د غیر الله بکفرهم په سبب د کفر د دوی قل ته ورته ووایا بئس ما ډیر بد دی هغه شی یأمرکم چې حکم کوي تاسو ته به په هغې سره ایمانکم ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرونکي په خپل کتاب قل تو ورته ووایا ان کانت لکم الدار الاخرتو کچری وی ستاسو د پارا کور رستنه عند الله د الله په نس باندې خالصتن سوچا من دون الناس سوا د نور خلقنا نو فتمنوا الموت نو بیا تاسو ارزو وکې د مرگ ان کنتم صادقین ک تاسو رښتینی یې ولن يتمنوه او چرې بدوی و نه غواړي مرگ ابدا هیچ چرې بما په وجه د هغو عملونو قدمت چې مخکې لیږلي دي ایدیهم لسونو د دوی والله علیم الله پوه دی بظالمین په ظالمانو باندې ولتجدنهم او خامخا وبمومت دوی لرا احرس الناس ډیر حرسناک د خلقنا علی حیات په ژوند دنیا ومن الذين ذهبوا كسانون هم ډیر حرسناک دي اشرکو چې شرکی کړي دي يود احدهم غاړي هر یو د دوی لو يعمر چې عمر دی ور کړي شي الف سنه زر کارا وما هو بمزحزه او ندي هغه او ندي هغه عمر بچکون کې د لرا من العذاب ذا عذابنا ان يعمر کا عمر ور کړي شي والله بصير الله لذن كذا بما ذهب عملون يعملون چې دوی کوي قل تو ورته وایا من كان عدوان څوک چې وی دشمن لجبريل د جبرائيل عليه السلام فانه يقينا هغه نزله نازل کړه د دا قران على قلبك پزړستا باندې بإذن الله په حکم د الله مصدقا تصدیق کوونکې دی لما د هغه کتابونو د پاره بین یدیه چې مخکې د دنه دی وهدن او هدایت ته وبشرا او زیره ده للمؤمنین د ایمان والو د پاره من کان عدوا څوک چې وی دشمن لله د الله و ملائکته او د ملائکو داغ و رسوله او د رسولانو داغ و جبریل او د جبرائیل و میکال او د میکائیل فان الله عدو یقینا الله خود دشمن ده للکافرین د داس کافرانو ولقد انزلنا و تحقیق سرا نازل کړي دی منګه الیک تا تا آیاتنا بینات خکارا مضمون والا وما یکفر بها او انکار نکوی پا غیبان دے الا الفاسقون مگر نافرمان خلق او کلما آہدو او ارکل چی دوی لوزو کی آہدن یو لوز نبذه نمتوی دا لوز فریقن یوارڈلا من هم دا دوینا بل اکثر هم بلکه اکثر دا دوینا لا یؤمنون ایمان نراوڑی ولما جاءهم رسول اور کل چراغ دویتا پیغمبر من عند الله د الله د طرفنا مصدق تصدیق کون کے لما دهغ کتابونو ما هم چی دوی سر دی نبذا نو غرزولو فریق یوی ڈلی من الذین دهغ کسانونا اوتو الكتابا چی ورکڑے شوی دے ورته کتاب چشے غرزولو کتاب اللہ کتاب دا اللہ وراء ظهورهم رستو د شاگانو خپلونا که انهم گویا کی دوی لا یعلمون پویگی واتبعو تابش والدوی ما دهغت تتلو چی لستل با شیاطینو شیطانانو علا ملک سلیمان پا بادشاہ د سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمانو او نو کڑے کفر سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کڑے ہو یعلمون الناس چی خودلو بی خلقتا السحر افراد وما انزلا او نو نازل کڑے شوی علی الملکین پا ملائکو پا ذریعہ باندی بی بابلا پا شہر د بابل کی هاروت و ماروت چی هاروت و ماروت نمونیو پا غوہیت شے ندی نازل شوی وما یعلمان او خودن نک ولا دی دوارو من احدن هیچ یو تنتا حتا تر دی پوری یقولا چی ورتو بے ویل انما نحن فتنتن چی یقینن منگا ازمائل شویو فلا تکفر نو تا انکار مکو ازمانگ دا کمالاتونا نو چا غیب مطمئن شونو فیتا علمونا پس دزد کولو کوشش بے کولو منہما دا حقی دوارونا ما دها غص یفرقون به چې جدائی را ولی پاغه سرا بین المرء پمند سړی او زوجه او د خځه دهغه و ما هم بضارین به او نو دوی نقصان ورکون کی پدې چالونو سرا چا غوی باورته خودل من احد هچاتا الا باذن الله مگر په اذن د الله وَيَتَعَلَّمُونَ أَوْزْدَ كَوَلْبَي مَا هَغَسَ يَظُرُّهُمْ چِ نُقْصَان بَي وَرْكَ وَلُدِيْتَ وَلَا يَنْفَعُهُمْ نَفَ بَي نَوَرْكَ وَلَا وَلَقَدْ عَلِمُوا اُپَ تَحْكِكْ دُوِي پُوِدَلْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ چِ چَاوَا غَسْتُو دَا فراد مَا لَهُ نُنِشْتَدْ لَرَا فِي الْآخِرَةِ پَاخِرَتْ كِي مِنْ خَلَاقٍ اِهِچْ حِسَام وَلَبِئْسَ مَا شَرَو بِهِ وَلَبِئْسَ وَخَامَ خَابَدْ دِي مَا آغَسَ شَرَو بِهِ چِ دُوِي خَرْسْ كُرِي دِي پَاغِ سَرَ أَنفُسَهُمْ زَانُ نَخْفَلْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کدوی پوئے دے ولو انہم او کچری دوی آمنو ایمان راوڑے وے واتقو او جان ستلے وے د شرکو د دی فرادونونا لمسوبتن نخامخا بدلا من عند اللہ دا لہد طرفنا خیرن غردا لو کانو یعلمون کچری دوی پوئے دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تقولو تاسو موائے لفظ درائنا رائنا لفظ بنن نباد نوائے زکا چی دی کی معنی دو دینو چوکتی و مراد اخلی چوک بلائی و غلط دائی و خدا و قولو او تاسو وائے نن نباد انظرنا انظرنا ٹکے وائے چی ما تاو گورا واسمعو او واو رے پا قبولیت سرا وللكافرين او د کافرانو د پار عذاب الیم عذاب دردناک ده ما يود الذين كفروا نغواړي کافران من اهل الكتاب د اهل کتابنا وللمشركين او ند مشرکانو نا اني مشرکان او اهل کتاب دواړه دا نغواړي ان ينزل اچ نازل دکړې شي علیکم پتا سو باندې من خیر س خیر من ربکم استا سو درب د طرفنا والله يختص الله خاص کوي برحمته رحمت خپل سرا من هغه چا لرا یشا او چوي غواړي والله ذو الفضل الله خاوند فضل دے العظیم لوی مشرکانو به اعتراض کولو يهودو يهودو به چې کچري دا قران وحي دا نو ولي بازي وحي زمنګ د وحي نه خلاف دي زمن کتابونو کې و خبره ده د په وحي کې بل ده نو الله داغه جواب ورکړي چې ستاسو کتابونو کې کم بازي وقتی احکام منګرالي ګليو او موقت د یو ټیم د پاره نو مونږه چې هغه کلا د وخت پوره شي نو هغه مونږ موقوف کو یا تاسو چې کوم آیاتونو کې تحریف کړي دی هغه چا نه هیر کو نو د دې منسوخېدلو او د هیرېدلو تعلق د قران آیاتونو سره نه دی قران کې نه ناسخ شته نه منسوخ د دې آیاتونو د تورات او د انجیل سره تعلق لري نو په دې معنی ترجمه واوره ما ننسخ هغه وقتی جزیات چې مونږه یې منسوخ کو من آیتن کما جزیا آیت نه مراد د تورات او د انجیل وقتی جزیات دي ما ننسخ هغه چې مونږه منسوخ کو من آیتن سو وقتی یو جزیا او ننسها یا د تورات او د انجیل والا محرف حکم هیر کو تاسو نا بیا واوره ما د تورات او د انجیل وقتی هغه حکم ما د تورات او د انجیل وقتی هغه حکم ننسخ چې مونږه منسوخ کو من آیتن سیوا جزیا د تورات او د انجیل نا او ننسها یا ستاسو تحریف کړه کم حکم مونږه هیر کو نأتی نو راوړو مونږه به خیر منها غره د هغه نا او مثلها یا د هغه پشان قران کې داغه نه غوړه راوړو یا داغه پشان راوړو علم تعلم آیات نه پويږي ان الله چې یقینا الله علا کل شین قدیر په هر څه قدرت لري علم تعلم آیات نه پويږي ان الله چې یقینا الله له ملک السماوات خاص هغه لرا بادشاہی د اسمانونو دا ول ارض او د زمکه دا وما لكم او نشت تاسو لرا من دون الله سوا د الله نه من ولی څوک دوست ولا نصیر نه مددگار ام تريدون ایا غواړی تاسو ان تسالو چې تاسو ته پوښتنه وکړئ به تورې اعتراض رسولکم د خپل پیغمبر نه کما سئلا لکه چې ته پوښتنه کړی شی موسی علیه السلام نه من قبل د دینه مخکې ومن يتبدل الكفر او چا چې واغستو کفر بل ایمان په بدل د ایمان کې فقط ظلا نو تحقیق سره دی واوړې ده سوا السبيل د برابر لارې نام ود کثیر غواړي ډېر کتاب من اهل الكتاب د کتاب اهل کتابنا چې شي غواړي لو يردونكم چې واړوي تاسو من بعد ایمانکم رستو د ایمان تاسو نا کفارن په کفر کول باندې کفر کوونکی حسدن په وجد حسد من عند انفسهم چې پیدا شوه د دوی د نفسونو نا من بعد ما پستاغنا تبینا چخکار شوی دے لهم دیتا الحق و حق فعفون و ما فکر ہے وصفہو او مخوار وید دید سزانا حتی ترہغ پوری اتی اللہ چراوڑی اللہ بی امری ہی حکم خپل ان اللہ یقیناً اللہ علا کل شین پار چباندی قدیرون قدرت لرون کہہ دے واقیم الصلاة پابندی کوی دمانز و آتو الزکاة تاور کوی زکاة و ما اوہغ چا تقدمو چتا سو مخ کے لے گئے لانفسکم دخپلو جانونو د فیدے د پارا من خیرن سنیک عمل تجدوه نوب ممی بدل دا آغا اند اللہ دا اللہ سرا ان اللہ یقیناً اللہ بما پہغو عملونو تعملون چی تاسوی کوئے بصیرون لدن کے دے وقالو دوی وائیلن یدخل الجنتا ہچر با دخل نشی جنتا الا من مگر آغا چوک کان ہودن چی یہودیوی او نصارا یا نصرانیوی تلکا امانیوہم داد دوی ارزوگانی دی بی دلیلا قل تورتا ہوایا ہاتو برہانکم راوڑے دلیل ستاسو ان کنتم صادقین کتا سرشتینی ہے بلا دا سندہ بلکہ من آغا چوک اسلم وجہہو چی تابے کو جان خپل للہ اللہ تا وہو محسن او دا خیستا عمل کولو والاو فَلَهُ أَجْرُهُ نُدْلَرَا سَوَابْ دَ عَمَلْ دَدَدَ عِنْدَ رَبِّهِ پَنِزْ دَ رَبْ دَدَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نَبَوِیت سے یرا پدی باندی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَبَدِي غَمْجَنْ كِيگِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَا يَهُودِيَانَ لَيْسَتِ النَّصَارَا چِنِدِ نَصْوَارَا يَنِ عِسَائَانَ عَلَى شَيْءٍ پَهِسْ دِن بَانْدِ وَقَالَتِ النَّصَارَا وَا يَهُودِيَانَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ چِنِدِ يَهُودِيَانَ عَلَى شَيْءٍ پَهِدْ شِبَانْدِ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ عَوْدُوِ الْوَلِيدَ عَلَى كِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ دَغَسِ وَيَلْهَغَ كَسَانُ لَا يَعْلَمُونَ چِهَغَا نَپَوِدَلْ مِسْلَ قَوْلِهِمْ پَشَانْ دَوَيْنَا دَدُوِي دَوَيْنَا پَشَانْ خَبَرِ كَوَلِ فَاللَّهُ يَحْكُمُونَ اللَّهُ بَفَيْسَلَوْا كِ بَيْنَهُمْ پَمَيْنْدَ دُوِي كِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ پَوْرَزْدَ قِيَامَتِ فِي مَا پَاغَ چَكِ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ چِدُوِي پَاغِي كِ اختلاف كَوِي وَمَنْ أَظْلَمُ وَچُوكْ دَرِرْلُوِ ظَالِم مِمْ مَنْ دَاغَ چَانَ مَنَعَ چھ منکوی جمعتنو دا اللانا ان یذکر فیہا چھ یاد کریشی پدے کے اسمہو نمداغ وسعا فی خرابہا او کوشش کوی داغے پا خراب اولوکے اولائکا دغا کسان ما کان لہم ندا لائق دوی لرا ان یدخلوہا چھ داخل شی دوی اہا دے جمعتنو تا اللہ خائفینا مگر یرک ان کی لہم فی الدنیا خزیون دوی دا پارا پا دنیا کی شرمندگی دا و لہم فی الاخرت او دوی دا پارا پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دے عظیم لوئے وللہ المشرق و خاص اللہ لرا طرف دا مشرق دے والمغرب و مغرب دے فائنما تولو کم طرف تا جتاسو گرزوے مخخپل فسمع وجہ اللہ نوالت مخد اللہ دا ان اللہ واسعون یقینن اللہ فراخ فضل والا دے علیم پوا دے قالو دویوئی اتخذ اللہ چنی ولے دے اللہ ولدن زوے نازا ولے سبحانہو نا بلکہ پاک دے اغالہو ما فی السماوات داغ پا اختیار کی ہاں غص دی چی اسمانونو کی دی والارد ازمکہ کی دی کلن لہو قانتون دا ٹول آغتا تابدارے کون کی دی بدیو سماوات ناشنا پیدا کون کے دا اسمانونو دے والارد ازمکہ دے ویزا قضا امرن او کل چیرہ دو کی دے او کار فینما یقول لہون یقینن او ایہا غیتا کن وشا فیکون ناغوشی وقال الذين وايها كسان لا يعلمون چنه پويږي لولا یکلمنا الله ولی خبر نکی منگ سرا اللہ او تاتینا یا ولی نرازی منگ تعایتن سنخام کذالک قال الذین دغسی ویلحق کسانو من قبلهم چد دین مخیو مثل قولهم پشاند ویناد دوی تشابهت قلوبهم مشابه شوی دی زړونه د دوی یو بل سره قد بینا الآیات یقینا بیان کړی دی موږ ډیر آیاتونه لقوم دا چا د پاره یوقینون چې یقین کوي انا ارسلناک یقینا موږ لیږلې ته بالحق د حق بیانولو د پاره بشیرا زیر ورکونکی و نذیرا یره ورکونکی ولا تسألو او تپوس بنکیږي تاسو نه عن اصحاب الجحیم په بارد دوزخ والاو کې ولن ترزا او هچر برزا نشیان کد تانا الیهود یهودیان ولن نصارا او نصارا حتا تتبع ملتهم تر دې پوری چتابی شیط ملتهم دو دوی دو طریقه قل تورتا ویا انہو دللہ یقینا هدایت داللہ هو الهدا هم آغا اصل هدایت تے ولئن اتبعت او کچرت تابیداریو کی احواهم دو خواہشات ددوی بعد الذی رست دہ غنا جا کا چراغل دے تا تا من العلم علم دو قرآن نو مالکا بیا نشت تا لرا من اللہ دا عذاب دا اللہ نمی ولی سوک دوست بچ کون کے ولا نصیر نو مددگار الذین اغا کسان آتیناهم الکتابا چھ ورکڑے دے منگا غویتا کتاب یتلونہو لولی اغا حق تلاوتی ہی پو لائق لستو دا غی سرا چھ چنگ دا غی لستا لائق دی یا یتلونہو روان دی پا غی پس حق تلاوتی ہی پو مناسبت لا غی پس دا تلاوت دوا مانی دی یتلونہو لولی دا قرآن حق تلاوتی ہی پلائق دا لستلو دا غی چی چنگ دا قرآن لستل حق دی اکسی لولی دا قرآن لستل چنگ حق دی تکے بوائی بیوے پمانے باندے سوچ کے دائی لستل دی یا یتلونہو روان دی دے قرآن پس حق تلاوتی ہی مناسب اطلاع حق پس اولائکا حق کسان یؤمنون بهی چی ایمان لری پدے قرآن اولائکنو دغا کسان یؤمنون بهی ایمان لری پدے یعنی چی چوک قرآن پس روان دی یا عیسی لولی دک پا قرآن ایمان روڑلو والد ومن یکفر بهی اچا چی کفرو کو پدے قرآن فاولائکنو دغا کسان هم الخاسرون دوی تاوان والا دی یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب اذکروا نعمتی یاد کے نعمتنا زما التی حغ نعمت انعمت علیکم چه نعمت کڑے دے ما پتا سبان دے و انی فضلتکم و یقیناً ما غورا والے در کڑے دے تاسو تا للعالمین پو خلق باندے واتقو ویرے گے یومن دہغ ورزنا واتقو یومن ویرے گے دہغ ورزنا لا تجزی نفسن چی بدلبن شیور کولے ہیچ یوتن عن نفسن دبلتن نا شیئن دہیچ شی ولا یقبل منها او نبا قبل دیشی دهغنا عدل سفیدیا ولا تنفعها شفاعت او نبا فیدہ ورکوی هغتا سفارش قرآن دلتا مطلق د شفاعت نفی کرده دا خلقوی شیر پلان کی با شفاعت کی ولا هم ینصرون نبا دی سرا مدد کی دیشی و ازبتلا ابراہیما او کلا چی از میں خوکو ابراہیم علیہ السلام باندے ربہو رب دہغ بے کلماتن پویو چوکارونو سرا فاتمہن نو اغا پورا ادا کرل قال ویویل انی جائلوکا اللہ فرمیل انی جائلوکا یقیناً زگرزوم تالن ناس خلق دپارا اماماً پیشوا قال ابراهيم ويل ومن ذريتي او دا اولاد زمانهم قال وفرمل الله لا ينال عهد الظالمين جنرسي لو زما ظالمانو تا وإذ جعلنا البيت وكل چو غرزو لمن کور د الله مصابتن زید جمع کی دل للناس خلقتا وامنن او زید امن او بیا مول واتخذو چونی سم مقام ابراهیم د مقام د ابراهیم سرا مصلن زید مانز واحدنا او حکمکم منگا الی ابراهیم ابراهیم اسماعیل تا انطهرا چه پاک وساته بیتیا کور زما لطائفینا د پارا د طواف کوونکو ولاکفینا او د اعتکاف کوونکو والرکع او د رکوع کوونکو والسجود او د سجده کوونکو واذ قال ابراهیم کل چو ال ابراهیم رب جعل اے رب زما او غرزوا هذا دا ځای بلدن خار امنن د امن والا ورزق اهله او روزی ورکاو سی دن کو د دے خارتا من السمارات د هر قسمه می و د غلونا من امن منهم من هغه چاته امن منهم چی مان لری د دوینا بالله په الله باندې والیوم الاخر او پر از د اخرت باندې قال الله فرمایل ومن کفر او چا چې کفر وکو فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا نُفَيْدَ بَوَرْكْرَ مَا غَتَى لَگَ مُودَا جوان دا دنیا سُمَّا اَزْتَرُّهُ بِيَا بَا پُزُور بُوزَمْ دَلَرَا إِلَى عَذَابِ النَّارِ عَذَابْ دَوُورْتَا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ بَدْ زَيْدْ زَيْدَ وَرْتْلَ لُدَاوُور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ کَلَا چِ پُرْتَكَ وَلِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْقَوَاعِدَ بُنْيَادُنَا مِنَ الْبَيْتِ دَبَيْتُ اللَّهِ واسماعیل و اسماعیل هم ورسراو دوارو دعاو غوختا ربنا ایز منگ ربا تقبل مننا قبول کی منگنا دا عبادت انکا انت سمی یقینن خاص تا هر چاوری الالیم پا هر چباندی پوئے گی ربنا ای ربا زمنگ و جعلنا و گرزوی منگا مسلم این تابدار لکا جان لرا ومن ذريتنا او د اولاد زمنګنا امته نیواډلا مسلمه تلکا چتابدار ويستا وارنا مناسکنا او ځای او ارنا او خای منګتا مناسکنا طریقې د عبادت بندګې زمنګ وتوب علينا او مهربانيو کپ منګ باندې انک انت التواب یقینا خاص توب قبل انکه الرحیم رحم کوونکه ربنا ای زمنگ ربا وبعث فیهم ولگا پا دوی کی رسولن یو پیغمبر منهم دو دوی نایتلو علیهم چی بیانوی پا دوی باندی آیات کا آیاتو نستا ویعلموهم او چی خودن کوی دوی تال کتاب دو قرآن والحکمت آو دو حکمت ویزکیهم او پاکوی بدوی لرا انک انت العزیز یقیناً تو زورور الحکیم حکمتن والائے ومن یرغب عن ملت ابراہیم او مخ نہ اڑوی د دین د ابراہیم نہ الا من مگر هغه څوک صفیہ نفسه چې کما کل کړي وی ځان خپل ولقد استفیناه یقیناً غره کړي او منګا دے فی الدنیا په دنیا کې و انه فی الاخرته او یقینا هغه به په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو د ډلې نه وي اذ قال له ربه کله چې وویل هغه ته رب د هغه اسلم تابع شه قال هغه وویل اسلمت لرب العالمین زه تابع یم د پاره د رب د مخلوقاتو ووصا بها ابراهیم او وصیت کړې په دې کلمې د توحید باندې ابراهیم بنی زامن اخپلو تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام هم یا بنی چه زامن و زمان ان اللہ استفا یقینن اللہ غره کرده ده لکم ستاسو ده پارا الدین دین اسلام فلا تموتن پس ممره تاسو اللہ مگر پدا سے حالت کی وانتم مسلمون چه تاسو تابیدار ویده اللہ ام کنتم شهداء ایتا سو حاضر و از حضرا یعقوبا کلچ حاضر شو یعقوب علیہ السلام تال موت و مرگ از قال لی بنیه کلچ اویل حق زامن اخپلو تا ما تابدونا د چا بندگی وکوئے من بعد ما نرستو قالو حق اویل نابدو الہ کا بندگی بکو د معبود ستا و الہ آبائی کا د معبود د پلار نه کستا ابراهيم او اسماعيل او اسحاق چه دي الهن واحدن جغا يو معبود دي و نحن له مسلمون او من خاصه تا هميشه تابعدار يو تلك امه د انبياء او يوا دل ادا قد خلت چه تر شوي دا لها اغوي لرا ما بدل د هغو عملونو دا کسبت چه اغوي کړي ولكم او تاسو د پاره ما بدل د هغه عمل دا کسب تم چې تاسو کړی دي ولا تسالونا تپوس بن کیږي تاسو نه اما د هغه عملونو کانو یا ملونه چې دوی کوي وقالو دوی وای کونو هودن چې شه يهوديان او نصارا یا عیسایان تهتدونو لار به ومومئ قل تورته وایا بل ملت ابراهیم بلکې منګه تابعدار یو د ملت د ابراهیم حنیفن چې پوخ موحد وو و ما کان من المشرکین نو هغه د مشرکانو د ډلې نه قولوا وای آمنا چې مان راوړې دې منګه بالله په الله باندې و ما او په هغه څه انزل الینا چې نازل شوی دی منګه تا و ما او په هغه څه انزل چې نازل شوی دی الی ابراهیم ابراهیم تا و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و داغی اولاد تا و ما و حقت سعوتی موسیٰ چه ورکڑی شوی دی موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ علیہ السلام تا و ما اوتی النبیونا و حقت چه ورکڑی شوی دی نوران بیاو تا من ربهم لطرفا درب دوینا لا نفرقو منگا فرق نکو بین احد منهم پمن د یو تن کې هم د دوینا و نحنو له او منګه خاص الله تا مسلمون تابعداریو فین امنو نو کدی ایمان راوړو به مسلما په شان د هغه ایمان امنتم به چتا سره وړې پدې فقد اهتدوا نو دی بیا هدایت بیا موند و ان تولوا کدی مخو ګرځاو فینما هم فی شقاق یقینا بیا دی په سخت دشمنی کړي فسيكفيكهم الله فزر دې چې کافي بشي استا الله هم د دوی د طرفنا فسيكفيكهم الله فزر دې چې کافي بشي استا الله د طرف د دوی نه یادا معنا فسيكفيكهم الله پس بچ بکی الله تعالی تا د دوی نه او هو السميع الار ساوري العليم پر سبان دې پواده صبغۃ الله ځان رنگ کې پرنګ د الله باندې ومن احسنو څوک د ډېر خیستا من الله د الله نصیب غتن پرنګولو کې و نحن له عابدون او منګه خاص هغه ته بندګې کوونکی قل تو ورته وایا اتحاجوننا آیا جګړه کوي بحث کوي منګه سره فی الله په بار د الله کې و هو ربنا حال دا چې هغه رب زمنګ دی و ربکم رب ستاسو دی ولنا اعمالنا ومن تعملون زمون دي ولكم اعمالكم تاسل راملون استاسو دي ونحن له مخلصون او منغا خاص غت اخلاص كون کیو ام تقولون يا وای تاسو ان ابراهيم او اسماعيل چه ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب والاسباط او اولاد دهغ كانوا يهودا او يهوديان او نصارا يا نصارا قل تو ورته وایا انتم اعلم ايتا سخپ وای دا غوی په حال ام الله یا الله ومن ازلم او څوک د ډیر لوی ظالم ممن د هغه چانا کتم شهادتن چې پټوی گواهی د حق عنده چې وی د سره من الله د الله د طرفنا وما الله بغافل ند الله به خبر اما د هغه عملونو نا تعملون چې تاسو یې کوي تلک امتن ها غای وادل دا قد خلط چه مخی تیرا شوی دا لها ما د دوی لره بدله د هغو عملونو دا کسبت چې دوی کړي وي ولکم او تاسو لره ما بدله د هغو عملونو دا کسبتون چې تاسو کړي وي ولا تسألونا او تپوس به نه کېږي تاسو نه عما د هغو عملونو کانو یعملون چې دوی کوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.